evleri kayalıkta le le le le le le şov. Evleri kayalıkta le le le le le le şov. Yolum var buralıkta, yandım yandım le le şov. Yolum var buralıkta, yandım yandım le le şov. Çalınsın darbukalar le le le le le le şov. Çalınsın darbukalar le le le le le le şov. Düğün var buralıkta, yandım yandım le le şov. Düğün var buralıkta, yandım yandım le le şov. Evinizde bir günüm le le le le le le şom. Evinizde bir günüm le le le le le le şom. Yarın çimenden günüm, yandım yandım le le şom. Yarın çimenden günüm, yandım yandım le le şom. Çalınsın darbukalar le le le le le le şom. Çalınsın darbukalar le le le le le le şom. Bugün benim düğünüm, yandım yandım le le şom. Bugün benim düğünüm, yandım yandım le le şom. Thank you. iki dilli şu cahilin sözleri. Hey dost sözleri, durdukça kâr etti cana sonradan, cana sonradan durdukça kâr etti.